foaie verde, lemn de prun, măi, noaptea de moș ajun, măi, mi s-a rupt căruța-n drum, măi, mi s-a rupt căruța-n drum, draga mea, și-am rămas cu roatele, măi, de se mirau satele, măi, măi. Și-am rămas cu roatele, măi, de se mirau satele, măi, și-am chemat firarii toți, măi, ca să-mi pună patru roți, draga mea, să ajung la mândruța mea, măi, că mi-a secat inima, draga mea. Am să-mi las că căruța-n vale și-am să merg la ea călare și-n pământ de m-o băga, mă. Tot am să mă duc la ea, măi, draga mea, că nu știu ce mi-a făcut, mă, de nu pot ca s-o mai uit, draga mea, că nu știu ce mi-a făcut, mă, de nu pot ca s-o mai uit, măi.